Nie mogło zabraknąć muzyki Johna Coltrane'a dzisiaj w naszym spotkaniu prosto z 53. edycji Jazzu na Todrą we Wrocławiu. Bo Ravi Coltrane, Darek Olszkiewicz, Piotr Wojtasik, Kerry Creed i Willie Jones III grali muzykę z albumu Coltrane's Sound. To w 50. rocznicę śmierci Johna Coltrane'a taki koncert we Wrocławiu w tym roku. 3 minuty po pierwszej w naszym trójkowym festiwalowym studiu kolejny gość, Mateusz Smoczyński, witaj. Dobry wieczór Państwu. Właściwie prosto po koncercie. Tak, jeszcze nie zdążyłem ochłonąć, a już tutaj jestem. Bardzo dziękuję, że znalazłeś czas dla słuchaczy trójki. Koncercie promującym Twoją nową płytę. Płytę mamy przed sobą. Już Cię nie będę pytał o tytuł, bo Cię wszyscy pytają pewnie o tytuł. Płyta ma tytuł Berek, proszę Państwa, i niech sobie Państwo kombinują, dlaczego właśnie taki ma tytuł, a nie inny. To jest w ogóle dla Ciebie, dla Twoich kolegów, bardzo teraz aktywny czas. Zgadza się, zwłaszcza ten miesiąc. W tym miesiącu pokażą się chyba 3 produkcje. Pierwsza to jest Berek. Dzisiaj też miała premierę swoją płyta z Zakopowerem. Koncertowa płyta, tak? Koncertowa płyta, głównie z Teatru Roma. Tam wystąpiliśmy w zeszłym roku. Oraz za parę tygodni będzie miała swoją premierę płyta Seifert Atom String Quartet. Na razie dzisiaj skupmy się na Twoim albumie, znaczy Twoim, Twojego kwintetu właściwie. Mojego kwintetu, ale dla mnie jest to niezmiernie ważny album. Bardzo osobisty, prawda? Bardzo osobisty. Zamieściłem tam historię swoich ostatnich lat. Jest to taki skrót tego, co się wydarzyło w moim życiu, więc jest to dla mnie niezmiernie ważna płyta. Z tego powodu, a z drugiego powodu też jest ważna, dlatego że to płyta z moim pierwszym zespołem. Założyłem kwintet ponad 10 lat temu. 10 lat temu wyszła nasza pierwsza płyta poświęcona Seifertowi i Coltrane'owi. Teraz wyszła płyta bardziej osobista z własnymi kompozycjami i mojego brata. No właśnie, zauważyłem, że sporo jest także kompozycji Janka tutaj, nie tylko twoich. Tak, ponieważ Jasiek jest lepszym kompozytorem niż ja. Łatwiej mu to przychodzi. Co ciekawe, Jasiek siada do instrumentu i po prostu pisze. Ja muszę niestety się trochę namęczyć, szukać, aż będę miał, a on po prostu siada i... Już to ma. Jest hit. To jeszcze przypomnijmy, kto z tobą w tym zespole oprócz brata występuje, dobrze? No, oczywiście. Konrad Zemler na gitarze, Wojtek Pulcyn na kontrabasie oraz tym razem nagrał z nami płytę Michał Miśkiewicz na perkusji. A dzisiaj grał z wami Sebastian Frankiewicz. Też się cieszę, że Sebastian mógł z nami zagrać. Michał niestety musiał pojechać na koncert z Marcinem Wasilewskim, jest dosyć wziętym perkusistą, więc dzisiaj nie wystąpiliśmy z Michałem, ale wystąpiliśmy z innym genialnym perkusistą, Sebastianem Frankiewiczem, który niemal z wszystkimi gra, więc jest również bardzo rozchwytywany. Na tej płycie i na koncercie dzisiaj grałeś na właściwie dwóch instrumentach. Zgadza się. Na tej płycie gram na skrzypcach zwykłych, takich jak wszyscy inni skrzypkowie, oraz na skrzypcach barytonowych. Czyli one są te niżej nastrojone, tak? Dokładnie, oktawę niżej. Tomasik zrobił specjalne struny. Ja ten instrument ściągnąłem, tak naprawdę pomysł tego instrumentu ściągnąłem ze Stanów Zjednoczonych. Tam jak grałem w Turtle Island Quartet, David Balakrishnan gra również na skrzypcach barytonowych. I się zakochałem w tym instrumencie. Ten instrument jest przepiękny, ma wspaniałe brzmienie, takie bardziej bluesowe niż... Takie ciemniejsze, głębokie takie. Bardzo głębokie i uwielbiam naprawdę to brzmienie, więc będę coraz częściej używał chyba tego instrumentu. O proszę, i taką deklarację dzisiaj usłyszeliśmy od Mateusza Smoczyńskiego. Na okładce płyty są wymienione koncerty, które Was czekają w najbliższym czasie. Ten pierwszy, 28 kwietnia Wrocław Jazz na Todrą mamy już za sobą, ale jest ich całkiem sporo. Jeszcze w maju są 2. Tak, mamy w Poznaniu koncert 10 maja w Centrum Kultury Zamek oraz warszawską premierę robimy 13 maja w klubie 12 na 14. No a potem jeszcze pewnie będą potem będzie trudniej, bo będzie trzeba promować koncertowo też pewnie i płytę na tym Sting Quartet. I też gramy w 12/14, chyba 27 maja koncert, więc jest to dosyć intensywny okres. Dużo się dzieje i jestem z tego zadowolony, ale również bardzo zmęczony. Ale chyba tak szczęśliwy, co? Oczywiście, że szczęśliwy. No ja uwielbiam grać. Jak gram, to jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Wtedy się spełniam, wtedy czuję, że wszystkie problemy znikają. I tego Państwu życzymy, kiedy Państwo sięgną po tę płytę Mateusza Smoczyńskiego i jego kwintetu. Wybrałem Twoją kompozycję, Gruby Kot. Bardzo się cieszę. Mateusz Smoczyński był gościem programu Trzeciego Polskiego Radia, audycji mało obiektywnie nadawanej z 53. edycji festiwalu Jazz na Teodrą we Wrocławiu. Gruby Kot, kompozycja Mateusza Smoczyńskiego z nowej płyty jego kwintetu, płyty zatytułowanej Berek. Mateusz Smoczyński był przed chwilą gościem programu Trzeciego Polskiego Radia, a tu, jak się Państwo spodziewają, u nas w studiu goście kolejni, bo tak jest, kiedy na antenie Trójki mamy właśnie takie festiwalowe wydania naszych spotkań z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Dwóch gości mamy tym razem. Krzysztof Kaman-Kłosowicz, dobry wieczór. Dobry wieczór. Wojtek Konikiewicz, dobry wieczór. Dobry wieczór. Wojtek, spotkaliśmy się jakiś czas temu i powiedziałeś, mam nową płytę, przyniosę ci. I tak. Przyniosłeś. Ja posłuchałem tego albumu i powiem wam, że tak naprawdę jakbym nie widział opisu, to pomyślałbym, że tu gra jakiś szeroki skład na tej płycie, a was jest po prostu tylko dwóch. Tak, no dokonaliśmy cudownego rozmnożenia. Może nie na skalę opisaną w Biblii, ale... Ale coś jest na rzeczy. Tak, dużo było biegania od studia do studia, od instrumentów do instrumentów, ale tak, jakoś staraliśmy się to zapełnić, żeby nie było ubogo. Najpierw były słowa, teksty, czy najpierw była muzyka? To z tym różnie, ale praktycznie rzecz biorąc, chyba najpierw muzyka, a potem pod te... Nie, najpierw rytm tak naprawdę. Groove, tak? Tak, groove, bo groove, wiesz, determinuje. Organizuje sylaby, długość frazy, jakieś przestawiania tej frazy, a muzyka to potem już tylko tak trochę dalej. Upiększa. Upiększa. Powiedz kilka słów o sobie. Co ja mam powiedzieć? Na imię Krzysztof, nazywam się Kłosowicz, wołają na mnie Kaman, jestem wrocławianinem, a teraz już trochę outsiderem wrocławskim. Mm-hmm. Muzyka nie jest moim podstawowym zajęciem, z wykształcenia jestem ceramikiem, ale już dawno zarzuciłem ceramicyzm, bo to bardzo, bardzo skomplikowana i bardzo złożona. Dużo bardziej złożone procedury są w ceramice niż kiedy przychodzi do spotkania się z Wojtkiem i zmontowania płyty. Aha. Wygrałem z garnuszkami i z talerzykami. Lucky me. Wojtek, ale to tak myślę, że to chyba to twój pomysł był na tę płytę, co? Przyznaj się. To jest właściwie podróż sentymentalna w czasie, dlatego że z Krzysztofem znamy się jeszcze z czasów wrocławskich, a więc z tego momentu, kiedy tutaj formowała się moja cała twórcza przyszła droga w moim rodzinnym mieście, bo jestem urodzonym wrocławianinem. No i cóż, w latach 80. mieliśmy wiele kooperacji. Były to głównie spotkania w składzie Mickey Mausoleum, Big Beat, które bardzo mile wspominam, włącznie z występem na Rób Reggae, bardzo ciekawym, bo przerwanym przez bójkę na widowni, legendarną już wręcz. Krzysztof przyjeżdżał do mnie do Warszawy, kontestowaliśmy rozpadający się komunizm i było nam ze sobą bardzo fajnie muzycznie. Potem drogi nasze się na dłuższy czas rozeszły, no bo ja w Warszawie, on we Wrocławiu, żył swoim życiem. I jakieś 2 lata temu wyświetlił mi się w życiorysie Paweł Piotrowicz, wrocławski Paweł Piotrowicz, bo jest dwóch takowych. Tak. I on robił taką książkę pod tytułem Wrocławska Niezależna Scena Muzyczna, która to książka wymagała wywiadów i spotkań z muzykami. I on mnie wyłowił i przy tej okazji zaczęliśmy rozmawiać o Kamanie, o naszych związkach z dawnego czasu. Ja mu powiedziałem, słuchaj, fajnie by było, gdyby coś zrobić razem. A ponieważ to jest człowiek bardzo pracowity i konkretny, który mnóstwo fantastycznych rzeczy robi, zresztą zrobił również reedycję Kamana dwóch legendarnych formacji, Mickey Mausoleum i Big Beatu, przeto zabraliśmy się do rozmowy, ustaliliśmy priorytety, ustaliliśmy, że kokosów z tego nie będzie, na co mam wyklapane, mówiąc kolokwialnie, bo radość spotkania z Krzysztofem dla mnie była dużo większa. I z pełnym entuzjazmem spotkaliśmy się we wrześniu. Krzysztof przyjechał do Warszawy, odbyliśmy takie zgrupowanie kondycyjne, a potem już po powrocie moim z Chin w listopadzie Przyjechałem do Wrocławia, do Tower Studio i dosłownie w ciągu 2 dni, realnie rzecz biorąc, nagraliśmy tę płytę. To są opowieści ponadczasowe. One są jednocześnie współczesne bardzo, ale myślę, że to są tak uniwersalne rzeczy, o których tutaj piszesz. Dziękuję. Nie wiem, piosenkach, można tak powiedzieć? Dziękuję. No, raczej dziękuję. To są songi takie, songi, pieśni. No ty co, miałeś po prostu dużo czasu, żeby obserwować świat wokół siebie? Potem to notować. Świat gdzieś? Się zmienia strasznie szybko i wiesz, trzeba znaleźć taki, tak uważam, krok do tyłu, żeby z dystansem spojrzeć na sytuacje, które ich natłoki. Pęd, który jest po prostu przerażający i umieć dostrzec w nich jakby takie uniwersalne schematy. Znaczy co, że właściwie niczego się nie uczymy? To jest straszne, ale boję się, że history teach us nothing. Zupełnie, nie? Obawiam się, że jesteśmy skazani na popełnianie tych samych błędów, ciągle zakochiwanie się, rozrabianie w młodości i potem narzekanie na młodych, jak już osiągniemy wiek dojrzały. I to nie pamiętamy, jacy byliśmy. Od czasów prehistorycznych to się nie zmienia, tak uważam. Proszę Państwa, Państwu serdecznie polecamy tę płytę. Ona jest powszechnie dostępna, Wojtku? Tak, no dla ludzi, którzy chcą dotrzeć do źródła, zawsze jest dostępna. Tytuł jest Opad kuwety, pisane przez Q, co ma związek z Krzysztofa uczuciem dla kotów, których liczną gromadę o różnych rozmiarach, raz większych, raz mniejszych posiada. Jest dostępna, wydało to wydawnictwo Rita Baum. Jest też na winylu, co warto podkreślić. To prawda, tak, mamy winyl. No, i jesteśmy w tej chwili bardzo jakoś mile zbudowani atmosferą wokół tej produkcji, bo powstała ona w okolicznościach bardzo takich szybkich. Nie było wielkiego budżetu, nie było jakichś tam ekstrasów. Po prostu... Ale może nie zawsze o to chodzi, nie? Że to... Wiesz, no, ja nagrałem parę różnych płyt, parę w życiu płyt, tak. Które nawet, powiem nieskromnie, przeszły do historii, które nagrywałem w ciągu 2 godzin. No, na przykład pierwszego Klausa Mittwocha nagrałem w takim tempie. Wszedłem do studia i wyszedłem. Płytę Sesja Acoustic Action nagraliśmy w ciągu jednodniowej sesji. Jestem przyzwyczajony do takich temp, takich przelotów, ale chciałoby się czasem więcej tego czasu. Z drugiej strony nigdy nie ma tak, że jest optymalnie. A powiem wręcz, że czasem jak jest za dużo tego czasu, to działa w odwrotną stronę. Ja pamiętam, jak mój serdeczny kolega świętej pamięci Grzesiek Ciechowski nagrywał płytę Tak. Przychodził do mnie z takim jinxem w oczach i mówi, kurde, ja już nie mogę, stary, no już 2-3 miesiąc w tym studiu, już mam uszy jak balony, co zrobić? Ja mówię, Grzesiek, weź po prostu, weź auto, pojedź na wczasy, jedź do lasu, zrób sobie breaka, bo to po prostu studio to jest takie miejsce, w którym człowiek, jest miejsce zarazem błogosławione i przeklęte, w którym jeżeli się przeciągnie poza pewną granicę, tę strzałeczkę, to potem to już jest spadanie. I teraz trzeba dokładnie wiedzieć, kiedy to jest ta temperatura najwyższa, złapać ten punkt, uchwycić go, przytrzymać, zrobić swoje i szybko uciekać. Nic nie powiem. W pisaniu też tak jest? Z pisaniem jest różnie. Czasami, wiesz, rymowanka wychodzi spod palców, tak jakby bez twojego udziału. Muza tchnęła bogato i się dzieje, a czasami jest poważny opór materii i ten tekst zmienia swoją budowę, swój wygląd przez długi, długi czas, zanim w końcu będzie można już powiedzieć dość. No, dla mnie koroną tego, co Krzysztof mówi, jest Twarda petarda, czyli utwór, który po prostu według mnie jest w panteonie polskiej tekstowości. nawiązujący zarazem do wszystkich najlepszych źródeł i futurystów przedwojennych i do zabaw słowami Tuwima i Słonimskiego, także... To będę musiał pomyśleć o jakiejś radiowej wersji chyba tego utworu, tak? Bo to... Twarda petarda jest bardzo grzeczna. Grzeczna, tak? Tak. Nie ma brzydkich słów. Nie ma? Nie ma. Mimo, że jest mnóstwo słów z literą R. No, ale jakby to ująć do kupy, no metaforyka tam jest niezwykła zupełnie. Zresztą Krzysztof przez swój dystans do czasu i przez swój styl życia wydaje mi się, że ma ten dar zamykania pewnych rzeczywistości w takich klatkach filmowych, które przez przypadek nazywają się frazami wiersza. No, bardzo jesteś uprzejmy, Wojtku, dzięki. Tak sobie, jak Państwo słyszą, wymieniliśmy uprzejmości tutaj na antenie Trójki, ale panowie, ja Wam bardzo za tę płytę dziękuję, bo to jest dla mnie zaskakujące, że tak po prostu mogliście się spotkać po latach. Na luzie, bez żadnego napinania się, zrobić coś, co jest warte spotkania się z taką właśnie aktywnością artystyczną, jaką prezentujecie. Uda się wam to zagrać na żywo gdzieś w ogóle? Jasne. Tak, będziemy grali. W Warszawie chyba z 1 czerwca już będziemy grali. O! Okej. Okay. A chciałem tylko dodać, że to jest po prostu, wiesz, magia Wrocławia. Wrocław to jest takie dziwne miasto. Tak. My jesteśmy rootsowi Breslauerzy, więc... Połączyła nas ziemia, połączyły nas wspólne lata z przeszłości. My jesteśmy po prostu, staramy się być jak dobre wino, czyli im starsi, tym lepsi. A już trochę mentalność kukułki działa. Już jedno jajeczko żeśmy podrzucili, a teraz myślimy już o kolejnym. Co by tu spsocić za rok? Plany są bardzo bogate. Bardzo. To życzę powodzenia i nie dziękujcie, żeby nie zapeszyć. Krzysztof Kaman-Kłosowicz, dziękuję bardzo. Dziękuję się pięknie. Wojtek Konikiewicz. Dziękuję. Dzięki Wojciechu za to spotkanie. Słuchaczy. Opad kuwety, to jest tytuł płyty, a płytę sygnują Kaman-Konikiewicz. Nie możesz traktować poważnie tego, co robisz, bo wtedy to, co robisz, przestaje być poważne. Nie możesz traktować poważnie tego, co robisz, bo wtedy to, co robisz, przestaje być poważne. Jak się nie ma, co się robi, to się robi, co się ma. Jak się nie ma, co się robi, to się robi, co się ma. Jak się nie ma, co się robi, to się robi, co się ma. Jak się nie ma, co się robi, to się robi, co się robi. Traktować poważnie tego, co robisz, bo wtedy to, co robisz, przestaje być poważne. Nie możesz traktować poważnie tego, co robisz, bo wtedy to, co robisz, przestaje być poważne. Nie ma co się robi, to się robi, co się ma. Jak się nie ma co się robi, to się robi, co się ma. Jak się nie ma co się robi, to się robi, co się ma. Jak się nie ma co się robi, to się robi, co się robi. Nie możesz traktować poważnie tego, co robisz, bo wtedy to, co robisz, przestaje być poważne. Nie możesz traktować poważnie tego, co robisz, bo wtedy to, co robisz, przestaje być poważne. Jak się nie ma, co się robi, to się robi, co się ma. Jak się nie ma, co się robi, to się robi, co się ma. Jak się nie ma, co się robi, to się robi, co się ma. Jak się nie ma, co się robi, to się robi, co się robi. To się robi, co się robi. To się robi, co się robi. To, co robisz. Jeden z songów na tej płycie. Opad kuwety. Kaman i Konikiewicz, czyli Krzysztof Kaman-Kłosowicz i Wojtek Konikiewicz byli gośćmi trójki audycji Mało Obiektywnie, nadawanej dziś prosto z 53. edycji Festiwalu Jazz nad Odrą we Wrocławiu. Na zegarze 1:30 minęła, ale nie szkodzi. W studiu kolejny gość, Kuba Stankiewicz. Witaj. Dobry wieczór, albo dzień dobry. Nie albo wiem. Dzień dobry. Kubo, najpierw porozmawiamy o płycie, która już się ukazała, dobrze? To jest zamknięcie twojej trylogii poświęconej polskim kompozytorom bardziej znanym w Stanach niż w Polsce? No chyba tak, niestety. Jeszcze tak. Jeszcze tak. To jest muzyka Henryka Warsa na tej trzeciej płycie. Nagrana w tym samym składzie, co poprzednie dwie. Akurat Wars chyba jest najbardziej znany w Polsce z racji przedwojennej działalności. Piosenek, tak? Piosenek, mhm. Tak. Natomiast... pierwsi dwaj, czyli Wiktor Jank i Bronisław Kaper, to nie są aż tak bardzo znani, ale miejmy nadzieję, że ten stan rzeczy uda nam się zmienić. Czyli co, wybrałeś swoje ulubione piosenki też tutaj na tę płytę? Bo są tutaj też piosenki. Miłość ci wszystko wybaczy, na przykład. To znaczy tak, to były piosenki z jednej strony, a z drugiej strony to są wspaniałe utwory, które, tematy mm-hmm. które można zreharmonizować, potraktować w sposób jazzowy. Przecież standardy jazzowe amerykańskie to są też piosenki w pierwotnych aranżacjach. Powstawały one albo jako piosenki, jako utwory do showów broadwayowskich, albo jako muzyka filmowa, prawda? I w tym przypadku jest dokładnie to samo. A jeśli chodzi o Warsa, to paradoks jest taki, że jego utwory pisane w Polsce kompletnie nie są znane w Ameryce, a utwory amerykańskie później nie są znane w Polsce. Więc to była taka pierwsza próba może pokazania jego takiego całokształtu twórczości Henryka Warsa. Płytę nagrałeś w wypróbowanym studiu, wypróbowanym składzie także, z Peterem Erskinem na perkusji, Darkiem Oleszkiewiczem na kontrabasie. 11 kompozycji Henryka Warsa różnych na tym albumie. Ale teraz porozmawiajmy o tym, co będzie się działo tu we Wrocławiu, bo ty już idziesz dalej, tak, już myślisz o kolejnej płycie. Taki kolejny projekt, który tutaj pokażemy na festiwalu Jazz nad Odrą, to jest muzyka Henry'ego Manciniego. To znaczy Amerykanie Mancini, prawda? To jest jednak kompozytor pochodzenia włoskiego, więc pozostajmy przy włoskiej wymowie, pronuncjacji, nazwijmy to. Henry Mancini. I skład jest polsko-włoski. Będzie Sebastian Frankiewicz przy perkusji i dwóch wspaniałych muzyków z Włoch, właściwie a konkretnie z Puglii, czyli Bari, czyli stamtąd, skąd pochodzi Bona, nasza królowa Bona. Giuseppe Bassi, wybitny kontrabasista, i Gaetano Partipilo, saksofonista. Właśnie jak graliśmy taką trasę we Włoszech, to razem z Sebastianem próbowaliśmy kolegom wytłumaczyć, co to jest włoszczyzna. Zrozumieli? Tak, było z trudnością, ale zrozumieli, bardzo mi się to spodobało. W każdym razie, ale tak na poważnie, wracając do Manciniego. Mancini był duchowym i w zasadzie takim muzycznym spadkobiercą Wiktora Yanga. Zresztą nagrał płytę Tribute to Victor Yang i sam mówił, że jak Victor Young siada do fortepianu, to melodie wyskakują same z rękawa. I w zasadzie jego twórczość, sposób harmonizacji, on zawdzięcza wszystko Youngowi, a ponieważ Young studiował w Warszawie u Romana Statkowskiego, a Roman Statkowski u Rimskiego-Korsakowa, więc nam robi taki, nazwijmy to, łańcuch inspiracji i to jest bardzo ciekawe. Natomiast muzykę, którą zagramy, to ona pochodzi z filmu, z Różowej Pantery. My, wszystkim nam znany jest ten temat przewodni, natomiast mało kto wie, że w tym filmie jest kupę wspaniałej muzyki, wspaniałych utworów. Czy jazzowych, to do końca nie wiem, natomiast my na pewno je zagramy w sposób jazzowy. Ten koncert twój we Wrocławiu będzie się odbywał pod tytułem Echoes of Heroes, tak? Tak, echa bohaterów, tak? Właśnie. A to są nasi właśnie bohaterowie, tak, właśnie, tak. Andrzej Maciejniczyk. O 17 w niedzielę, tak? Dobrze mówię? W niedzielę. Podobno dostałem informację, że jakieś przekłamanie w tym programie, mamy grać o 19.30, taką informację. A, czyli jednak zmiana. Tak. Czyli proszę Państwa, proszę być na bieżąco. Polecamy stronę Festiwalu Jazz na Todrą. Tam stronę internetową. Miejmy nadzieję, że będzie tam na pewno będą aktualne informacje. O 19.30 w niedzielę koncert Kuby Stankiewicza z muzyką z Różowej Pantery. Henry Mancini w ogóle jest znany też jako Moon River, wszystkie kompozycje, tak, prawda? Czy chyba Days of Wine and Roses, prawda? To też on napisał. Chyba tak. Wspaniałej muzyki. Muzyki, którą znamy z wielu wspaniałych filmów. Tak. Ale jak cię znam, to ty już myślisz o tym, co jeszcze dalej. Gdzieś tam coś się dzieje na pewno. Tak, tylko ja w sumie nie lubię mówić o projektach, które są w głowie, dopiero jak się w jakiś sposób zmaterializują. Pamiętam, nasze spotkanie pierwsze przy okazji Wiktora Younga od razu skutkowało tym, że ty opowiadałeś, że będzie kaper, że będzie wars. To była taka idea, żeby pokazać ich wszystkich trzech, prawda? No bo nagle się okazuje, że to są ludzie, którzy mieli olbrzymi wpływ na nie tylko polską kulturę, ale i światową, można powiedzieć. Natomiast wiedza o nich jest u nas w zasadzie bardzo nikła. I to, że na przykład Victor Young napisał Stella by Starlight, a Bronisław Kaper napisał Green Dolphin Street, a to były ulubione utwory Milesa Davisa. Na Jam Sessions tutaj, prawda? Tak. Wielokrotnie. A Victor Young z Bronisławem Kaperem w Hollywood rozmawiali po polsku. No to są rzeczy, które w zasadzie, nie wiem, no o tym się powinno w szkołach uczyć, a przykre jest to, że niektórzy nawet muzycy o tym nie wiedzą, no bo to były takie czasy, że ponieważ ludzie tam w Ameryce wyjechali stąd i jakby zapadła nad ich twórczością pewien rodzaj żelaznej kurtyny, którą tutaj próbujemy delikatnie podnieść. Kuba Stankiewicz w niedzielę wieczorem na 53. edycji Jazz na Todrą zagra Państwu z kolegami muzykę Henry'ego Manciniego. Tak wymawiajmy to nazwisko. A teraz słuchamy kompozycji Henryka Warsa z płyty The Music of Henryk Wars. Kuba Stankiewicz na fortepianie, Peter Erskine na perkusji, Darek Orzeszkiewicz na kontrabasie. Ach, jak przyjemnie nam się rozmawiało. Kuba Stankiewicz był gościem. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Ach, jak przyjemnie. Muzyka Henryka Warsa na płycie Kuby Stankiewicza, nagranej z Peterem Erskinem i Darkiem Oleszkiewiczem. Gdzieś tam daleko, w Los Angeles. Kuba Stankiewicz będzie jedną z gwiazd niedzieli podczas 53. edycji festiwalu Jazz na Todrą. Przypomnę Państwu, 30 kwietnia to będzie Światowy Dzień Jazzu Polskiego. O tym rozmawiałem dzisiaj tuż po północy z Leszkiem Modżerem, dyrektorem artystycznym festiwalu Jazz na Todrą. I to właśnie taki pomysł, aby to było wielkie święto polskiego jazzu i bardzo różną muzykę będzie można w niedzielę usłyszeć tu we Wrocławiu. Wszystko się zacznie po południu na Placu Społecznym, czyli tuż przed Impartem, bardzo gościnnym Impartem, w którym teraz się znajdujemy, skąd nadajemy dla Państwa audycję mało obiektywnie. Wszystko się zacznie od koncertu SKB i Tomek Nowak Quartet featuring Mr. Crime. To będzie muzyka z ich drugiej płyty zatytułowanej Tego Chciałem, chociaż może i także sięgną po nagrania z debiutu. Także koncert Krzysztofa Dziedzica, o którym mówiłem, Wojtek Jachna, Grzegorz Tarwit, Albert Karch z płytą Sundial, część druga. Zerkam jeszcze na kolejne koncerty. Kuba Stankiewicz. No i także będziemy się musieli zdecydować, proszę Państwa, na którą salę się wybrać, bo koncerty będą, tak jak mówił Leszek Możdżer, odbywały się jednocześnie, ale będą mogli Państwo także usłyszeć Piotra Wojtasika, hołd dla legendarnego warszawskiego klubu jazzowego Akwarium. Również muzykę nagrodzonego Fryderykiem Zbigniewa Nemesowskiego i jego zespołu, płytę Polish Jazz Yes panowie zaprezentują. Również zespół z Krakowa, Krakow Jazz Collective. Dużo tych wydarzeń, wiele tych wydarzeń w niedzielę. W niedzielę podczas Światowego Dnia Jazzu Polskiego na 53. edycji festiwalu Jazz na Todrą. No ale jeszcze sobota przecież przed nami, za kilkanaście godzin o 19.00 w dużej sali Skickis Kiuk i Leszek Możdżer, potem Kendrick Scott Oracle. No i przeniesiemy się na salę kameralną na 23. Około 23.00 rozpocznie się koncert Pawła Kaczmarczyka i jego Audio Feeling Trio. To z okazji premiery winylowej wersji albumu Something Personal. We Wrocławiu trwa także oczywiście konkurs na indywidualność jazzową. Za nami pierwsze przesłuchania. Druga część jutro o 14.00 w sali kameralnej Impartu. Wstęp wolny. Zapraszamy Państwa, jeśli znajdą Państwo czas, to o 14.00 można posłuchać tych młodych, którzy potem z tej sali kameralnej za rok, dwa może zagrają w tej większej sali teatralnej wrocławskiego Impartu. A teraz wrócimy jeszcze do wydarzeń ze środy, bo kiedy tutaj we Wrocławiu ruszał festiwal Jazz na Todrą, to w Warszawie przyznawane były Fryderyki. I tak jak już z Tomaszem Wentem rozmawialiśmy chwilę, to się działo jednocześnie. Tu we Wrocławiu koncerty, tam też koncerty, ale także wyrazy uznania dla muzyków tworzących polską muzykę rozrywkową w wielu jej odcieniach. Także muzykę jazzową. I to dla mnie, przyznam szczerze, bardzo wielka radość, że z nagrodą Fryderyka także Robert Majewski. Fryderyk 2017 za jazzowy album roku, Tribute to Henryk Majewski. Płyta Roberta Majewskiego, ale nagrana w składzie znakomitym. Proszę posłuchać, kogo tu jeszcze na tej płycie można znaleźć. Jan Taszyn-Wróblewski, Henryk Miśkiewicz, Andrzej Jagodziński, Wojciech Majewski, Czesław Mały-Bartkowski, Adam Cegielski i Robert Majewski. Na albumie w hołdzie dla ojca Henryka Majewskiego. Złoty Fryderyk także dla Urszuli Dudziak. Bardzo serdecznie gratulujemy i tej nagrody. No i będziemy się żegnać już z Państwem z jakże gościnnego impartu wrocławskiego. 53. Jazz nad Odrą trwa w najlepsze. W klubie Autograf Jam się rozkręcił na dobre. Jam session trwa. A my dziękujemy za te wspólnie spędzone dwie godziny. Bardzo szybko, jak zwykle, mijają te dwie godziny w wydaniu festiwalowym audycji. Mało obiektywnie. Goście, muzyka. To wszystko na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Także będzie potem do odnalezienia i do posłuchania raz jeszcze, jeśli Państwo tylko zechcą. Mało obiektywnie wydanie festiwalowe dobiega końca. Żegnamy się już. W Warszawie przy Myśliwieckiej 357 Grażyna Oczkowska. Tu we Wrocławiu w imparcie niezawodna ekipa Radia Wrocław. Krzysztof Znamirowski, Tomek Zaborski. No i tak, my jeszcze na jam, a Państwa zostawiam z muzyką z płyty, która będzie miała swoją premierę w wersji winylowej. Tutaj jutro o 23:00. Paweł Kaczmarczyk, Audio Feeling Trio, Something Personal. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce. Autopromocja. Co ty?